Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Хвіліну праз 15 у вольнай студыі Міхай Скобла і паэт Уладзімир Някляеў згадаюць дзяды 1988 году. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Учора пачала працу Палата прадстаўнікоў 4-га склікання. У чым асаблівасці новага складу дэпутацкага корпусу? Ці можна чакаць нейкай самастойнай ролі дэпутатаў? Як можна ацаніць новае кіраўніцтва Палаты прадстаўнікоў? Гэтае пытанне за круглым сталом эксперты за свабоды абмяркоўваюць дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання Уладзімир Нестюк і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Пасля выбараў цікавасць да новага складу Палаты прадстаўнікоў неяк адразу спала. Тым не менш, фармальна гэта вышэйшы орган заканадаўчай і прадстаўнічай улады, і вось учора ён пачаў сваю працу. У чым асаблівасці гэтага складу Палаты прадстаўнікоў, ці адрозніваецца нечым цяперашні дэпутацкі корпус? Спадар Нестюк. Ён адрозніваецца толькі тым, што, як ужо казалі не адзін раз сродкі масавай інфармацыі, гэта стэрыльна чысты з пункту гледжання Александра Лукашэнкі склад Палаты прадстаўнікоў. Там няма ніводнага чалавека, які мог бы нават недзе дома, у сям'і, на кухні, не то, што дрэнна сказаць пра тое, што не так робіць улада, але і падумаць нават пра гэта. Ён адрозніваецца тым, што там вельмі вялікая частка гэтай Палаты прадстаўнікоў, гэта дзяржаўныя чыноўнікі. Яшчэ адна асаблівасць гэта тое, што это стары склад па ўзросце. Старыя людзі, пенсіянеры, яны заўсёды менш за ўсё здольныя на нейкія навацыі, новыя ідэі, і тым больш яны баяцца за свой лёс, таму яны не будуць супярэчыць ні ў чым. Гэта парламент, які Александр Лукашэнка падрыхтаваў да свайго 4-га тэрміну на 2011 год. Гаспадар Старыкевіч, а вы як лічыце, у чым адрозненне гэтага складу дэпутацкага корпуса Палаты прадстаўнікоў ад папярэдніх? Па-першае, ніякі гэта не парламент, а палата прадстаўнікоў Александра Рыгоровича Лукашэнкі. Я думаю, што цяпер, калі ўсе гэтыя 110 дэпутатаў былі ў двукосці абраныя ўжо ў першым туры, і ўсе з'яўляюцца прыхільнікамі цяперашняй улады, пра гэта можна казаць. Прынцыповых адрозненняў я не бачу. Тое, што яго канчаткова стэрылізавалі, хіба там тыя заявы Кучынскага, што час ад часу гучалі ў сценах палаты прадстаўнікоў мінулага склікання, хіба яны што-небудзь мянялі? Не, гэта быў і ёсць цалкам падкантрольны прэзідэнцкай адміністрацыі орган, які будзе дзейнічаць выключна ў рэчышчы таго, што яму прадыктуюць дома на Карла Маркса 38. Сапраўды, можна звернуць увагу, што ёсць вельмі вялікая колькасць сярод дэпутацкага корпуса, гэта прадстаўнікі выканаўчай вертыкалі. І сапраўды, гэта людзі ці пенсійнага, ці напярэдадні пенсійнага ўзросту. То бок, палата прадстаўнікоў стала выконваць яшчэ адну функцыю, функцыю быць некім месцам ганаровай ссылкі кіроўных кадраў ці некім кадравым адстойнікам. Але ўсё ж такі, я хацеў бы звернуць увагу, што палата прадстаўнікоў будзе працаваць у перыяд пэўных пераменаў. Пачынаецца эканамічны крызіс, магчыма, рост незадаволення насельніцтва. Дэпутаты павінны ж будуць неяк на гэта рэагаваць. Затым новыя адносіны з еўразвязам. Будуць пашыраны кантакты з еўрапейскімі парламентарыямі. Затым чакаецца маштабная прыватызацыя, прэзідэнцкія выбары. Дык ці можна чакаць некай самастойнай ролі ад гэтага дэпутацкага корпусу? Спадар Нестюк. Мне бачыцца, што чакаць няма чаго. Па-першае, усе перамены, якія будуць рабіцца ў нашай краіне, яны будуць рабіцца з дазволу і па загадзе аднаго чалавека, якога мы добра ведаем. Па-другое, гэтыя змены не будуць насіць прынцыпова характару, таму што калі адбудуцца рынкавыя змены ў эканоміцы, калі адбудуцца палітычныя нейкія рэформы, то гэта будзе не на карысць Александру Лукашэнку. Ён добра разумее, што 2011 год для яго гэта больш галоўны год, чым 2008 для Рэспублікі Беларусь. Тое, што тычыцца кантактаў у Еўропе, мне б хацелася бачыць, што еўрапейскія палітыкі ўсё ж будуць паслядоўнымі ў стаўленні да дэмакратычных ценнасцяў і не будуць мець справу з тымі людзьмі, якія ў новы раз прызначаны адміністратыўным рэсурсам на ролю народных выбраннікаў. Мне бачыцца, што складанасці будуць вялікія ў палаты прадстаўнікоў у выхадзе на замежныя кантакты. Толькі самы кан'юнктурны еўрапейскі палітык, у якому якая ёсць цікавасць у нейкіх фінансах ці ў нейкіх іншых сваіх укладаннях у Беларусь, будзе дэманстраваць усім, што ён прызнае гэтых дэпутатаў абранымі людзьмі, а не прызначанымі прэзідэнтам. Гаспадар Старкевіч, а вы як мяркуеце, ці можна чакаць некай ролі самастойнай гэтага дэпутацкага корпусу, ці змогуць яны неяк рэагаваць на тыя выклікі, якія чакаюць краіну? Давайте я вам адкажу цытатай з самога Андрэйчанкі, старшыні Палаты прадстаўнікоў. В некаторых внешніх і внутренніх кругах хацяць, чтобы парламент стал очагом нестабільнасці. Я убежден, калегі, што для разогрева таких ілюзій мы не дадзім никаких оснований. Тут якраз каментары магчымыя залішнія. На што яны мусяць рэагаваць? Гэтых людзей абіралі не выбаршчыкі, іх абіралі ў адміністрацыі Лукашэнкі. І менавіта перад адміністрацыяй яны будуць трымаць увесь гэты час справаздачу, а рэагаваць на нейкіх там выбаршчыкаў, якія да таго ж, я не памятаю, калі апошні час выяўлялі моцную актыўнасць, трошкі смешна. Усе там сабраліся дарослыя людзі, разумеюць, у якую гульню яны гуляюць. Гэта ўжо не першы, не другі, і нават не трэці склад Палаты прадстаўнікоў. Таму ніякіх сюрпрызаў чакаць абсалютна не даводзіць. Ці будзе новая палата прадстаўнікоў адрознівацца ад папярэдніх? Гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды Уладзімір Нісцюк, Аляксандр Старыкевіч і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Учора было выбрана новае кіраўніцтва Палаты прадстаўнікоў. Старшынёй быў выбраны старшыня віцебскага аблвыканкама Уладзімір Андрэйчанка, а ягоным намеснікам старшыня шклоўскага райвыканкама Валерый Іванов. Хаця чакалася, напрыклад, што старшынёй Палаты прадстаўнікоў стане намеснік кіраўніка адміністрацыі Папкоў. Што азначае з'яўленне гэтых людзей у кіраўніцтве Палаты прадстаўнікоў? Гаспадар Нісцюк. А нічога, гэта заканамернасць. 14 гадоў спадар Андрэйчанка кіраваў Віцебскай вобласцю. Шмат разоў яго крытыкаваў Александр Лукашэнка за дрэнныя вынікі працы Віцебскай вобласці. Чалавек рабіў сваю справу. Ён працаваў на карысць таго, хто яго прызначыў. І зараз ён будзе працаваць на карысць таго, хто яго прапанаваў. Таму што ўсе добра разумеюць, што прызначэнне кіраўніка Палаты прадстаўнікоў – гэта асабістая аперацыя, якая праводзіцца асабіста кіраўніком дзяржавы. Тое, што тычыцца новага чалавека на палітычным алімпе беларускай улады, спадара Іванова, я не магу характарызаваць яго як палітыка, таму што проста яго нідзе ніколі не бачыў, не чуў, і пра яго нічога не бачыў і не чуў. Можа, ёсць надзея, што больш малады і больш энергічны чалавек нешта паспрабуе зрабіць, але калі сама структура з'яўляецца жорстка падначаленай волі аднаго чалавека, калі сама структура не з'яўляецца самастойнай і не здольна на ініцыятывы, ёй забаронены гэтыя ініцыятывы, то і людзі в складзе, якой яны працуюць, і кіраўніцтва гэтай структуры, яны не здольны ні на што новае. Яны будуць рабіць тое, што рабілі ў выканаўчай уладзе, выконваць загады з вядомага будынку на Карла Маркса 38. Гаспадар Старкевіч, а вы як ацэньваеце новае кіраўніцтва Палаты прадстаўнікоў? Не надта прынцыпова, хто там непасрэдна займае гэтую пасаду, бо роля такая, што чалавек не мусіць адыгрываць нейкія сур'ёзныя функцыі, гэта такі пастаўлены назіральнік за упарадкаваным калектывам, які сам ведае, як сябе паводзіць і ні на якія сюрпрызы не прэтэндуе. Таму гэта мог быць Андрэйчанка, гэта мог быць Папкоў, гэта мог быць Папоў. Памятаеце вы таго спікера, які пасля Канаплёва сканчаў мінулы тэрмін? Як можна было адказаць на пытанне, чаму Папоў? А чаму, уласна кажучы, і не? Дзіўная абсалютна сітуацыя для любой краіны, калі другой асобай у вышэйшым заканадаўчым органе становіцца чалавек, які краіне фактычна невядомы. Але ў нас гэта ўсё цалкам нармалёва, бо чалавек з шклоўскага раёну вядомая крыніца кадравага рэзерву, і тут нават пытанняў не варта задаваць, а чаму менавіта ён? Вось, гаспадар Старкевіч, я хачу запярэчыць, але мы маем прыклады з адстаўкай старшыні Палаты прадстаўнікоў папярэдняй Владзіміра Канаплёва. Мы памятаем адстаўку старшыні Савета Рэспублікі Вайтовіча, таксама органы ўлады, якія нічога не азначалі. Але тым не менш, для таго, каб памяняць гэтага кіраўніка, нават ладзілі спецыяльную сесію, то бок мусіць Лукашэнка зусім не лічыць такія пасады незначнымі. Тут это канаплю, то ён быў пакараны за справы, якія не мелі ніякага дачынення да палаты прадстаўнікоў. І таму, каб ён на той момант узначальваў нейкае міністэрства, яго вызвалілі ад міністэрства. Пытанне проста ў тым, што як толькі з'яўляецца сумнеў у абсалютнай, падкрэсліваю, абсалютнай палітычнай лаяльнасці таго ці іншага кіраўніка, то ён адразу пазбаўляецца свайго крэсла. Так было і з Вайтовічам. Пытанне не ў тым, што некаму пагражала ягонае знаходжанне на чале Савета Рэспублікі. Проста, калі высветлілася, што ён, маючы такую ласку ад кіраўніка дзяржавы, яго яшчэ час ад часу не вельмі добрымі словамі узгадвае, то ён быў пакараны пазбаўленнем пасады. Спадар Несцюк, вось і вы, і спадар Старыкевіч, тут кажаце, што гэты орган не мае ніякай улады, ён дэкаратыўны, таму ад яго мала што залежыць. Але вось, калі паглядзець сацыялагічныя пытанні, то грамадства трохі не так ставіцца да гэтага органа, яна ацэньвае яго значэнне, ну, трохі менш.